আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কা ফরমান, লা সাগীরাত মাআল ইসরার ওয়ালা কাবীরাত মাআল ইস্তিগফার। জো ইনসান সাগীরা গুনাহ কো বার বার করতা হে ও সাগীরা নহীন রহতা, ও কবীরা বন জাতা হে। আর কবীরা গুনাহ ভি আগর ইনসান সে হো গিয়া হে, সচ্চি তওবা কর লে তো ও কবীরা নহীন রহতা, আল্লাহ উসকো মুআফ কর দেতে হে, বলকে নেকিয়ো মে তাবদীল ফরমা দেতে হে। کون سے ایسے امور ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے کہ انسان کی توبہ پختہ رہے؟ سب سے پہلا کام الاخلاص والاحتساب۔ انسان اگر گناہ کو چھوڑ رہا ہے تو اجر کی بھی امید رکھے اور نعم البدل کی بھی امید رکھے، کہ اگر اس کو یہ گناہ بے لذت اچھا لگا، اس کو چھوڑے گا تو اللہ رب العزت اسے ایسی لذتوں سے نوازیں گے کہ وہ ان لذتوں کو کبھی یاد بھی نہیں کرے گا۔ من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا من، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ رب العزت اس کو نعم البدل عطا کرتے۔ 20 روپے کی چوری اگر انسان کی عادت ہے وہ چھوڑ کے دیکھے، اللہ رب العزت اسے 20,000 کا مستحق بنا دے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص مکہ میں گیا حج کرنے کے لیے، جواہرات کا ہار اس نے اپنے بیگ میں رکھا اور وہ گم ہو گیا۔ وہ کیس جس کے اندر وہ ہیرے اور جواہرات کا ہار تھا وہ گر گیا۔ اس نے اعلان کر دیا، من وجد الکیس صفته کذا وکذا فله 500 درہم جائزہ، کوئی ہے جو میرے گم شدہ اس کیس کا پتہ بتا دے، میں 500 درہم اس کو انعام دوں گا۔ جس شخص کے ہاتھ لگا اس نے سوچا فقیر انسان ہوں، 500 درہم ملے گا، لیکن جا کے اس کو پیش کر دیا اور کہا نہیں، میں اس کا انعام اللہ سے لینا چاہتا ہوں۔ وقت گزر گیا، معاش کی تلاش میں نکلتا ہے، کشتی پہ بیٹھتا ہے، کشتی طغیانی میں آ جاتی ہے اور آخر کشتی کے تختے ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ کنارے پہ جا لگتا ہے۔ اللہ کی مرضی تھی، اس کو بچانا تھا، اللہ نے بچا لی۔ اللہ کی مرضی سے وہ بچ گیا، جزیرے والوں نے اسے نکالا، جب دیکھا کہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں تو؟ کہا کوئی حرج نہیں۔ آخر ایک دن کہنے والے نے کہا کہ اگر تم چاہو تو تمہارا نکاح کر دیا جائے، ایک یتیم بچی ہے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ نکاح ہو گیا، فَبَدْأَ يُحِدُّ النَّظَرَ إِلَيْهَا، جب نکاح ہو گیا غور سے دیکھ رہا ہے اس ہار کی طرف۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یتیم بچی ہے، تم اس سے بات تو نہیں کر رہے اور اس کے ہار کو دیکھ رہے ہو؟ کہا عندی لہا قصہ، مجھے ایک قصہ یاد آ گیا ہے۔ پھر اس نے پورا قصہ بیان کیا، کہا اس کا باپ بڑا نیک انسان تھا، اس نے بتایا تھا کہ ایک مکے میں انسان نے مجھے میرا ہار واپس کیا، اے اللہ مجھے ایک مرتبہ مکہ واپس لے چل، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس ایماندار کے ساتھ کر کے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، یہ اسی کی بیٹی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہار کو چھوڑا، اللہ نے ہار بھی دے دیا اور ہار والی بھی دے دی۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اسے نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا کام جس سے انسان اپنی توبہ کو پختہ کر سکتا ہے، محاولۃ للاعمال الصالحہ، گناہ ہو گیا ہے، برائی ہوگی ہے تو فوراً نیکی کی طرف قدم اٹھائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، اور یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس نصیحت سے فائدہ لیتے ہیں۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، اے میرے صحابی جہاں بھی تم ہو جلوت و خلوت میں اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، تمحوها, اگر کمی کوتاہی ہوگی ہے, غلطی ہوگی ہے, فوراً نیکی کر لو, وہ گناہ مٹ جائے گا. وخالق الناس بخلق حسن, اور لوگوں کے ساتھ اچھے رویے, اچھے اخلاق سے پیش آؤ, اس سے تمہارے قیامت کے دن اعمال نامے میں سب سے بھاری نیکی آئے گی تو وہ اخلاق ہوگا. اللہ رب العزت ہمارے بھی اخلاق کو بلند فرمائے. تیسرا کام جس سے انسان اپنی توبہ کو پختہ کر سکتا ہے, استشعار بالعقوبۃ العاجلہ, یہ انسان کو شعور ہونا چاہیے کہ میں نے بہت اچھا کیا, میں نے توبہ کر لی, کسی وقت بھی اللہ کی آزمائش آ سکتی ہے, اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, رجوع کرو اپنے رب کی طرف, وَأَسْلِمُوا لَهُ, مطیع ہو جاؤ اسی کے لیے, مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ, اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے. ثم لا تنصرون, پھر یاد رکھنا جب اللہ کی آزمائش اور پکڑ آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا, پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا. ثم لا تنصرون, پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اور اللہ رب العزت جب کسی کی پکڑ کرتے ہیں تو پھر عبرت بنا دیتے ہیں. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ظلم کرنے والوں کو اللہ پھر ایسا عبرت بناتے ہیں کہ ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. چوتھا کام جس سے انسان کی توبہ پختہ ہو سکتی ہے, استشعار سعت رحمت اللہ, اس کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. یہ نہ سوچے کہ میرے گناہ بہت ہیں, توبہ تو کر لی ہے, شاید قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. اللہ کی رحمت کی وسعت کا شعور اس کو ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں. اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں, من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. جو برائی کر بیٹھے, یہ اپنی جان پہ ظلم کر لے, ثم یستغفر اللہ, پھر اپنے رب سے معافی طلب کر لے, تو اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں. اس کو یقین کرنا چاہیے کہ اس کے مالک نے اسے معاف کر دیا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک تیسری جگہ پہ فرماتے ہیں, نبی عبادی ان الغفور الرحیم, میرے بندوں کو یہ بتلا دو میں بڑا ہی غفور الرحیم ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ